La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts, on dirait Pépé qui s'endort. Après les prochaines élections, faudra peut-être s'enfuir en avion. À Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. Wyjedzone, wylizane z tej puszki, którą podesłał nam Marek z Krakowa, wcale nie zachwalając, że to takie francuskie smaki, że to tam żabie łódka i tak dalej. Kto to może lubić? Mais pour moi, écouter et entendre la langue française est un plaisir. C'est magnifique. Oh là là, la clarté pascalienne de la langue française. Ah, c'est chouette. Zespół zwie się Mickey 3D. Po francusku powinno to brzmieć Mickey 3D. Mam nadzieję, że romaniści nie słuchają o tej porze 5 minut po pierwszej, no bo też mogliby mieć pewne obiekcje. Dut mogliby mieć po francusku, en français. Quelques doutes. Voilà. No ale na pewno nikt rozsądny, normalny, a filologów francuskich za takich uważam, nie słuchają żadnej audycji radiowej o tej porze. No dobrze, to Mickey 3D już zutylizowany będzie za chwilę i się nam nie przeniesie na po wakacjach. I bardzo dobrze, bo jak wspominałem, ta audycja jest ostatnia. Przed wakacjami. A w wakacje i tak żadnych nowości nie ma. Tylko jakieś wydziwione, zmanierowane audycje monotematyczne. Ech, a tutaj ludzie donoszą w różnych sprawach. Na przykład, jakby to powiedzieć, dementi ślą słuchacze, że Opole jednak zostaje. To bardzo się ucieszyłem, bo gdyby Opole miało zniknąć, to przecież jaka to by była pustynia między Wrocławiem a Katowicami. To już się cieszę, że Opole jednak zostaje. Strefa Małpa. polskieradio.pl albo 71335, ale to już jest wariant nieco droższy, złocisz 23. No a przecież nie każdy jest elitą finansową. W sprawie urlopów różnych zazwyczaj słuchamy audycji pobranych z internetu. Dzisiaj urlop pozwolił nam na odbiór audycji na żywo. Oby więcej takich wieczorów. O, ja się rozmarzyłem. Tak, oby więcej takich wieczorów i nawet na miastkę zaraz sobie sprawię. Będę miał 3 wolne wieczory na strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, jakoś mamy dobrą passę, że dojadamy z tych puszek i kolejna puszka, którą uda się zutylizować, wylizać do końca. Też już nie będę przypominał, stali słuchacze wiedzą, co darczyńca o niej napisała, wcale niezbyt pochlebnie. No a my wreszcie kolejną podwójną porcję jadła z tej puszki czerpiemy i to już będzie ostatnia, więc mam nadzieję, że wszyscy poklepią się po brzuszkach i będą oczekiwać na kolejne puszeczki z tym napisem Kempes, Rumunia. co ty, Aduń? Un conjurat de prieteni buni. Aici cu voi e lumea mea. No przyznam się, że ten ostatni utwór zespołu Kempes na polskie ucho brzmi jak mrożąca krew w żyłach. Przygoda z restauracji Suflet mój tam pierdut. Oczywiście nadmieniam, że jeżeli zespół w swoim tekście to słowo nasze ulubione w strefie rumuńskie zamieszcza, no to nadaje się stuprocentowo do odtworzenia na antenie, a Kempes no, nas raczy tym słowem, właściwie co refren. Już donoszą niektórzy słuchacze, że oblizali się i poklepali po brzuchu na tę już zakończoną i wyjedzoną puszkę. Na przykład Łukasz z Gliwic. Basiu, gdybyś miała po wakacjach jeszcze jedną taką puszkę z tym napisem Kempes, to w każdych ilościach. Niestety Basia już się wymawia, już jak piskosz wije. Panowie się obijają, donosi Basia, nasza darczyńca, nasza darczyńczyni. Będzie trudno, szczególnie, że 17 minut po pierwszej. Co w mowie piszczy? A doktor Wilczur nie wie. Założyli zespół w 2013 i od tego czasu tylko jeden albumik w 2015. No dobrze, to nie będzie więcej takich puszeczek. No co mam zrobić? Ja tam całuję, bo to może jedyny egzemplarz w Polsce. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. I nawet jakaś elita finansowa, tracąc złocisz 23, melduje się smykowo. Mnie na przykład, donosi Michał, marzą się takie trzytygodniowe wakacje na Svalbardzie. To przypomnijmy, wyjaśnijmy, Arktyka. No, tylko moja małżonka woli się smażyć w Chorwacji. Drogi Michale, ja to bym cię sparował z Karoliną, która donosi. 1 lipca wyjeżdżam do polskiej stacji polarnej na Spitsbergen na 3 miesiące. To się nazywają gorące wakacje. Do pracy i być może na urlop od strefy. Proszę więc z nowościami nie szaleć do października. No do września na pewno nie będziemy szaleć. Zresztą my tutaj nigdy nie szalejemy. Jak tu kapcie na nogach i tak tutaj dogorywamy, wegetujemy. Starość, nie radość. No a co tam w naszej lodówce i wśród niedojedzonych puszek? A nie, to już wszystkie dojedzone. To teraz można by powiedzieć, że będzie zryta płyta. A propos Norwegii. Właśnie, no proszę, jak to się nam wszystko ładnie tutaj układa. Oj, bo zacznie to być taka przewidywalna i ułożona, uczesana audycja. Oj nie, mam nadzieję, że Norwegowie bardzo nieuczesani będą. Pochodzą z miejscowości, podejrzewam, że niezbyt dużej, Lerdal. I chyba bardzo są z tego powodu sfrustrowani. Nazywają się Beinkjör. Yeah. No, różni słuchacze już coś posprawdzali o tej jakże późnej porze, 26 minut po pierwszej, to nawet ja z taką werwą nie pracuję o tej porze. A przypomnę, że dzisiejszy leitmotiv z werwą przed przerwą, przed jaką przerwą, to już tłumaczyłem. No, a jak się ktoś włączył dopiero niedawno, jego sprawa, no. Nic nie będzie wiedział. W ciemności będzie żył. Zespół Bane Cure... Mam nadzieję, że wypisany. Czy nie czy się znowu leniłem? Jak to dobrze, że urlop przede mną. Nie, wszystko powinno być na swoim miejscu. I po urlopie to już będę idealny. Będę perfekcyjnym panem strefy. No ale wracając do naszych słuchaczy. Siwy sprawdził, kiedyż to po raz pierwszy zespół Bane Cure z Norwegii się u nas pojawił, że 16 kwietnia 2011 roku, a Kasia też sprawdziła, że miejscowość, z której pochodzą, Lerdal, ma 1,5 osoby na kilometr kwadratowy, więc nic dziwnego, że ten zespół jest sfrustrowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy ktoś by chciał sobie zadać tyle trudu, ale warto obejrzeć okładkę tego albumu. Przypomnę, Bane Cure, tak się nazywa zespół, a album Scott och Skrumpt. Scott und Skrumpt. No nie wiem, co Norwedzy i Norwegowie by powiedzieli na taką wymowę. W każdym razie wymowna jest fotografia chyba na froncie tej płyty. I wszystko tu jest o Lerdal. Na przykład Velkommen til Lerdal. Lerdal Rebel Rock'n'Roll Radio. Albo Delt Lerdalskie Let Infantry Company. Żyją po prostu tym, że są z Lerdal. Może ktoś tam był. Może wie, o co chodzi. Nie byłem, nie wiem, ciemny jestem. Nie będę się wypowiadał, ale płytkę ucałuję też, bo to pewnie jedyny egzemplarz w kraju naszym. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. W różnych bardzo sprawach piszą do mnie słuchacze. Bartek na przykład. Podejrzewam, że kot. No ale koty tym bardziej mile widziane, bo no muszę przeczytać te korespondencje. Chłopie, mówi do mnie, a przecież wiadomo, że ja nie jestem mężczyzną, jestem aniołem. Właściwa forma powinna brzmieć zatem aniele. To, kontynuuje Bartek, że ktoś nie śpiewa po angielsku, nie znaczy, że nie jest naśladowcą spuścizny anglosaskiej. A ten znany pan twierdzi zupełnie coś innego. To jest niestety to, że zachłyśnięci kulturą muzyczną anglosaską w ogóle zupełnie pozostajemy głupi, jeśli chodzi o muzykę czeską, rosyjską, węgierską. No dobrze, to my w takim razie głusi i głupi na muzykę rosyjską nie będziemy. Jakoś dawno nie było nic ludowego. O! Ludowość uratuje te audycje. Zespół taki trochę szwajcarsko-rosyjski, ale po rosyjsku śpiewają Inwersja. Zainka bieleńko lege, da wstanie od głowa, podejmie da chwost, na plecie da pobieże, da lecie da na Что произойдет и что случится завтра с нами. Может разлучиться, может молча спать. Но хочешь, что каждый свободный день. Каждый свободный день, но не можем мы узнать. Что произойдет и что случится завтра. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Рассыпала я малину по белому блюду, ле-лё, по белому блюду. Говорила я милому, что любить не буду, ле-лё, что любить не буду. Я Rosjanie, tylko że bardziej ze Szwajcarii niż z Rosji. Inwersja. Mam nadzieję, że już zanotowana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie każdy może zajrzeć, aby na przykład zorientować się, co jest grane w audycji. A tego poza naszym kronikarzem nie wie nikt, nawet prowadzący doktor Wilczur, który ma strumień świadomości i nie panuje nad tym, co się dzieje. I tam wypisane czarno na białym nazwy wykonawców, tytuły utworów, więc tę muzyczną rybę w sieci można sobie potem złowić. No tyle chociaż mogę zrobić. Wypisani czy nie wypisani? No jak tam? No ładnie, wypisani. Inwersja. Nawet grażdanką również, żeby jeszcze łatwiej było. Taki podpierak nawet daje. Żeby już bardzo łatwo było tę muzyczną rybę na pomost. Ciach. Wywołany do tablicy nasz kronikarz, jak napisał, w ripoście do słuchacza. Angole to w folklorze cieniutko wypadają i to oni szukają inspiracji po słowiańskich i skandynawskich narodach, na przykład taki tcheukrainians. I kto tu na kim się wzoruje? Pyta retorycznie nasz kronikarz siwy. W sprawie różnych nacji, narodów, Sergiusz donosi. W ten weekend na naszym polsko-białoruskim weselu graliśmy brutto, dzieciuki i liapi strubeckoi. Strefa zmienia ludzi. No, tak się tylko martwię, żeby z tego czegoś złego nie było, no bo jak ostatnio tam Rzeczpospolita Obojga Narodów, to wiadomo, czym to się skończyło, no. Rozbiorami. Swoją drogą każdy myśli, że Polska z Litwą była. Że Litwa to Litwa. A przecież Litwa to Białoruś. A dzisiejsza Litwa to Żmudź. Oj, za wcześnie, nie, za późno. Za późno, zdecydowanie za późno rozpocząłem ten temat, bo historycy, może jacyś słuchający, chociaż o tej porze za 20 minut druga, to nie podejrzewam, żeby jacyś słuchali, bo pewnie jakiś ferment historyczny byśmy tutaj zaczęli, a tak to przyjdzie się zaraz pożegnać. I co? I doktor Wilczur wyjedzie na urlop i nie wróci, i co? Temat taki cudowny, jakże nośny i ważki, przepadnie. No dobrze. Wiadomo, że jest z nami Kasia, która na pewno z otwartymi ramionami przywita słodkiego Taja. Dlatego, że no, większość słuchaczy twierdzi, że ci Tajowie to tacy słodcy są, że aż mdło im się robi. No dobrze. Ten słodki Taj zwie się Svet Mulet. 영팩은 유튜브완 부럽 구촌 사이간 꿈미카우자이 와트마이 양동랑유 그퍼라움을 부어자이 그늘라 저겐차마이 구자삼미 먹나 완니 거트리어갑다 꿈미카우자이 막구이간 비디지다이마이 위티곤 땅터을 차이관 No i słodkiego Taja już mamy odhaczonego, mam nadzieję, że wypisany i to po tajsku, tak żeby nikt nie zrozumiał, bo wiadomo, ten alfabet tajski to jak makaron rzucony o ścianę, z latami też nie jest dobrze w Tajlandii, jakieś zupełnie inne lata niż u nas. No i kto tu się w ogóle w tym wszystkim rozezna, ale płytkę tutaj też ucałuję, bo jedyny pewnie egzemplarz w Polsce, jeszcze ze starych zapasów, kiedy słuchaczka Aleksandra słała nam tutaj podarki z Bangkoku, ale wszystko co dobre się kończy. Svet Mulet, tak się nazywa ten zespół i pewnie tak się rzeczywiście nawet w Bangkoku nazywa, bo to wszak oryginalna płyta Svet Mulet jest napisane, więc no, tak chyba musi być. Odsyłam na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Tymczasem o Tajlandii Kasia wywołana nieco do tablicy. Dla mnie poziom słodkości tego taja jest na odpowiednim poziomie. Poziom na poziomie. No już można było troszkę tak. Coś No, doktorze Wilczurze, można, trzeba było się czegoś napić wcześniej, gorącej herbaty, żeby rozruszać aparat mowy. A jak kogoś mdli, kontynuuje Kasia, to może powinien przegryźć czymś gorzkim dla równowagi. Ci tajowi, nie? Pyszni. Ciekawe, kiedy ludzie docenią potencjał muzyczny, który tkwi w całej Azji. Dziękuję za Tajlandię. Ja już dawno doceniłem. Swoją drogą myślę, że polscy mężczyźni dawno już docenili potencjał Tajlandii. Ja nie mówię o sobie oczywiście, bo jestem aniołem, a nie mężczyzną. W zupełnie innej, historycznej sprawie napisał Kuba. Doktor Wilczur ma rację. Tak, tak, no jak zwykle mógłbym powiedzieć, jak zwykle. Ma rację, że obecna Litwa odcina się od spuścizny Rzeczypospolitej obojga narodów, a geograficznie Wielkie Księstwo Litewskie bliżej ma do Białorusi, czy też ogólnie Rusi. Zresztą nasz wielki wieszcz, Adam Mickiewicz, Litwin, a nawet nie wiedział, że się urodził na Białorusi. Jednak w tej kwestii to chyba Słowacki ma najgorzej, konkluduje Kuba z Barlinka. No a ja tylko powiem, wyjaśnię, że u nas akurat Słowacki nie ma najgorzej i bardzo często w strefie gości, tym razem w wykonaniu słowackiego, a jakże zespołu Wetroplach. Takie caburkę uraci, tak za aj smutok zamraci. Wszyscy są schowani za swoim PC. Wszyscy się tu twaria, że mają kopec pracę. Kolegom kiwam, je 9 godzin. Lawo mi prejdę, co tu robim? Słowacki wzywał do pracy, ale chyba tylko słuchaczy i Słowaków, bo nie doktora Wilczura, który akurat w drugą stronę, czyli na wakacje. No, trzeba się orientować, kiedy wróci, bo to wakacje, zmiany w ramówce, więc plan A jest taki, że oczywiście doktor Wilczur powraca około 20 lipca. Plan B jest taki, że może nie około 20 lipca, no ale sprytni słuchacze to wszystko na pewno będą odpowiednio wiedzieć, a już Wilczurza tęga łapa wszystkim mówi mocne pa, pa. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. W niedzielę po 21:00.